بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في صفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. سورة أعراف کی دویم واقعہ د هود علیہ السلام بیانی چې د قوم عادیان د دنه مخکې قوم د نوح علیہ السلام او د هغې په حق کې رالو چې هغې ټول هلاک شو، صرف نوح علیہ السلام او د هغه درې زامن سام حام یافس دا پاتې شو. دا عادیان پا که دا کم زین رالو، دا دغا دا نوح علیہ السلام پا دی دریو زامنو که ناغی پا نسل که رالو، بل سوکنو خدا دا سام حام یافس اولادو ناغی پا اولاد که بیا گمراهی جوڑا شوا، شرک جوڑ شو، ملا و تهود علیہ السلام راو لیگو. نو هغه مسائل او هدایت او تعلیمات په دې واقعیا کې هم دي. اول دا چې یو قوم تر لېږل شي او ټول دنیا ته نه، دویم دا چې توحید بیان کړو او رد شرک. اور سرا دریم چې د عذاب نه یرولو چې ورکه انکار وکړو دې مسلې نه عذاب برازي بیا نشي بچ کېدی. سلورم دا چې انکار او فساد او شر چا جوړ کړو دا ویو سرمایدارو سردارانو مخاوریزو خلقو بیا غا خبر کئی. او پینزم دا چی پیغمبرانو تیبی وقف وی او در اغجن ورطوی دا عام عادت را روان دا باطل پرستو چ دنیا کې دا الله په نسبان دې کوم عقل من خلقي ذيب او تقم عقل واي ذيب او تبي وقف واي دا حال واخنه دا خبر را روان. نو دې قوم خبر زیاتی کړه چې پیغمبر ته بي وقف وي او بیا خپل صفائی کوي چې نه چکل زلار علی گلی ما رب العالمین دا طرف نی ما دو سنگ بیوقف شو. اوش پگم دغوی چی زن خبر نکوم اللہ پیغام رسوم. اوام دغوی چی استاسو خیر وائی کوم استاسو سر دشمنی نکوم د خپل ځان په خیر خوای نه پويږي. او هم دا وی چې په دې بدګړې چې بندر راغې ستاسو د رهنمایي لپاره ستاسو د اصلاح لپاره دا خو ناشنا خبره نه ده. او بیا سي ترتیب چې د دو طریقه دا ده چې یری به تاسو نو تاسو به عبرت واخلی. او په دې واقعې کې وسره دا غینا زیات د دې چې نعمتونه او ته یادی زکم د دعوت او تبلیغ یو طریقه ده چې خلق ته د الله نعمتونه یادې چې ګوره کو دی په لې فکر شو شکریه ادا کړه. نوح علیہ السلام ورته نعمتونه یادې اگر که د دنیایي نعمتونه دی خودی کنا نغا ته یادې چې ګوره د الله نعمتونه په تاسو باندې نو دې ته وګوره کنا او دې کې بیا بل خبر ادا کړي چې قومونه پسخه پاو پیغمبرانو نه پسې وسره دښمنی کوله په وحده باندې تیردا پکې موایا کنه ته اختلاف پیدا کړي ته قوم کې فساد پیدا کړي دی وحده سره بد دامو اینو زمونږ استامین کې هیڅ قسم اختلاف نشته جګړې نشته زمونږ استا کې یو بل سره جنگ راځي شور زوګ راځي نو پدی وحده باندې دا دې پکې نه یې کنا قومونو پدی باندې بد ګڼلیو پیغمبرانو سره جګړې کولې. او دومره کلک دی بشیرک باندې چې پیغمبر ته وی چې عذاب ته تیار یو هر وخت راضی که اوس راضی که زبا راضی بس هو خبره نشو منلې ښا ته انتها وکړه. او پیغمبران ورته وی چې خلقو سودی د سره سودا سره شته چې دومره کلک او د الله د دین خلاف کوي او د الله د پیغام او د الله توحید خلاف کوي سدي د سره څه شنو مونږ چې هم دي څه شنو مونږ وګور نور پکې سنو ښا بس اخر کې وته وي چې ځکه نه مانای کنه او تاسو یې چې عذاب ته تیار یو عذاب هم خوښ دی استاد دعوت هم نه دی خوښ نو بس انتظار کوي نو عذاب پر راغی کنه. وإلی عاد أخاهم هودا لېږلو مونږه عادیانو ته رور د دې هود علیه السلام د قوم نه رورو د نسب نه رورو دینی رورولی نوا رورولی دا قسمی خواه یو رورولی دا نصبی او یو دا دینی نام بیا دا خپل قومونو سنگرونو نصبی قومی دینی نا دین خود آغی جداو نا خواهم یو تا پدی مانا بیلی چه دا بل دینا ندر آغلی چه تاسو اے مڑا مونگ دا خبر نمانو دیکھ ورشی دو کمزین را آگلی دی نا ستاسو دو قوم سڑی دی قال یا قوم عبداللہ ویہود علیہ السلام چیز ما قوم اللہ یو گنے ما لکم من الہ غیر نشتے استاو دو پارا حس سوک نہا جت روا و نکار ساز نو مشکل کشا او نو مالک د نفع او د نقصان بغیر د الله نه دا ټول صفاتونه په الله کې دي. کارسازو مغه دې حاجت روا مغه دې مالک د نفع او د نقصان مغه دې لایق د عبادتوم هغه دې بلشته کنه مالکم من الله غیر او فلا تتقون یری ګنا دا عذاب نه ځکه دا تاسو چې څه کوئ دا خدای عذاب سبب دی د دې پوجه حکم د نوح علی السلام غرق شو تاسو نو سلری خونې دي نو نه ریګه د الله نه قال الملأ الذين كفروا من قومه هو يرمو تبرو او مشرانو سردارانو او کسانو چې کفر کړو په قوم د ذکی ورل تک نوح علیہ السلام په واقعیا کې دا نو ویلي چې من قومه بس الته وی چې قال الملأ الذين كفروا بس ځکه هغه کی چا ایمان نه راوړې او داوود علیہ السلام قوم کې لا ملأ چې وکنه په دې کې بعض مسلمانان شیو ښا لا ملأ دې سردارانو او مخاورزو خلقو کې سمو منان شیو نزکو ایمن کفرو من قومهی دا خبر آگا چاوکلا چاگی پا کفر کیو ایمان نورا وڑے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاتٍ یقِنًا مُنْوِنُو تَا لَرَخَامُ خَامُ دِرْلُوِ جَحَلْ كِيَن دا جہالت خبری کئے دا بی عقلے خبری کئے دستا خبری چدا ټول پرې ده او یو د الله عبادت کوي دا خبره ده وي دا خو د بیو وقفو خبرو خلقو کار وینا لذنک من الکاذبین او موږ یقین کو پتا باندې چې ته د هغه دروغ جنو نه یې چې په دنیا کې مشهور دی په دروغو من الکاذبین یې وي چې دنیا کې کم در ټاپ دروغ جن تیر شوی دی کنه تباری کی اسمر ال ویشرو فساد چې پیغمبر صدا سوای ادروجن هغه بیا کلی نو فساد دی جوړیو ارړی بیا په حق پرستو جیر شر جوړ کړی دیو خلق ډلی کړی دیو قال يا قوم ايود الاسلام زما قوم ليس بي صفات نشته پما پوره زره جهل او بیاقلی ليس بي صفه زره تاسو یې چې ته په بیوقفتیا کې فی صفاتن ګورو او اين نه ما پوره بیوقفتیا لګېدلې هم نه ده ذکا دلیل می داده ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زو استازیم رب د مخلوقات رب العالمین چه سوک را لیگی نو آغای نهایت عقل من دی چه پیغمبری چالور کئی کنا اپار صفت باندی پوری جزا اللہ را لیگلم نو زپ عقل او پا سمج او پارس باندې پوروم کنا او بلیوکم رسالات ربی زرا سوم تاسو ته د خپل رب احکام چې ما ته نازلې هغه تاسو ته رسوما چې الله رب العزت داسې وایي چې ما یو غنې زما بندګی کوي زمانه سوال کوي زمانه غواړي چې سوم ضرورتي ته خدای سوم تاسو ته رسالات ربي نوم د الله حق ادا کوما وانا لکم ناصح امین او زه تاسو لپاره خاص کر خیر خوایي کون کې امانتګر تاسو په ما دا حق دې کنه چې زه تاسو ته صحیح لار وخیم د خیر او برکت لار وخیم د امن لار وخیم دا د یو قوم خیر خواهی ده نو لکم ناصحون استاذو خیر خواهیم ګورې ما ته په بد نظر مه ګورې دا څه چې ویم دا استاذو خیر خواهی ده او امانتګر یم چې په دې کې به تاسو سره خیانت نه کوم چلا ما ته یو سوي له تاسو ته بل سويم نه چې سره ازینو تاسو ته بیان وکړ او عجبتم انجاکم ذکر من ربکم تاو ناشنا گنے دا خبران چراغے تاوستا بیان راغے تاوستا نصیحت دا طرف آدھر افستا سنا علا رجل منکم پیو سڑی باندی چستا سو دا قوم ندے خیپی جنے بل ذہن ندے راغلے نسبِ تمعلوم دے خاندانِ تمعلوم دے رشتینیم دا تمعلوم دا امانتگریم دا تمعلوم دا ذکر پیغمبران دا نبوت نمخ کے پخپل قوم کے ڈیر قبول او معروفی کا نخ عرصو صفتو نے کہی ہے ہر قوم بصفت کو ذکر پیغمبرانو کچھ کلا مسئلہ شروع کلا نواز بیاوی دادا روک جن دیا ہو دا اعتراض دنیا پی شروع کلا امک کی ویسی پتو نکول علا رجل منکم خیپی جنے لینذرکم چتاسو یری وذکرو او یاد کہ جعلکم خلفا چوی گردو لے تاسو عباد پزمکا من بعد قوم نوح پس دا قوم دا نوح علیہ السلام نا نگه حلاک کرل او تاسو اپری خوده چه تاسو داغ نسل یه نو خامخا داغ پا قدم با قدم گده داغ دین بنا پریده چه نه نم سوا کالا اگه دنیا تا کم دین پیش کرده ونو خامخا پاگی بانده و تاسو مرازه دانی آدوے من بعد قوم نوح وزادکم فی القلق بستوہ اگورا تاسو باندے لئے نعمت دارے چتا سوئے زیاد کریے پا مخلوقات کے دا طاقتنا بستوطن طاقت توی دمرا طاقت او قوت اللہ بالقوم لنور کرے دمرا غٹی باڑے او دنگی دنگی بل قوم کے نوی لک عادیانو کی زکاری چسکار بے انو پخ پلا بے کو دخرو دغوانو دوخانو آکارو ناوی پخ پلا کول ککور بے جوڑو پخ پلا بغر تلالو نو کودال و مودال توم جتنو خیوگت بیونی و جزور بیکنو دیر زیب وارا و نبس گٹ بیر آواست او کلاو پا کیوتن دمیخ پا سرمن ادری دا نور توی مارا کاغے نو تیلی نار داستن سوک راخ کشی سرمن بوش لی دا درنگا چار آخ کشو تم رلوی لی باڑے والی اللہ ورکلی بس تو تن طاقت دام نعمت تخا اللہ پا نعمت انو کی حساب کو جی اللہ چال دا بدن صحت ورکی اب یہ پسیدے کے استعمالی اللہ پا عبادت کے پا دین کے او دا دین پا خدمت کے دا نعمت تکا نخا پا غلط دے کے نا چکر کٹو نہ کیو شیطان ہے کیو لہو لائب کی نا شکری دا بس توتن فذکرو آلہ اللہ نیات کے دا نعمتنا دا اللہ سمطلب شکریے ادا کے فذکرو مانا دان دا چیا دیا کے زواتی کے گوٹے کے نا شکریہ دا کہ دا اللہ دا نعمتنو لعلکم تفلحون یقیناً چی کامیاب بشے بات دا بیانو دا ہود علیہ السلام خپل قوم تا نو اس قوم و تخپل نظریہ خیخا چیز مونگا استا نور اختلاف نشتا دی پمانزاو دا سکیو نور دا دنیا پلین دین کیو پا غماو خادے کیو پا معاملاتو کې او کاروبارونو کې زمونږ تا سره هیڅ دغه نه دی او ټکي دی پکې نو زمونږ استاد په دې باندې اختلاف راغلی. قالوا اوی عادیانو اجئتنا اے هود علیہ السلام تمونگ تعزید پار راغلے لنعبد اللہ وحدہ چمونگا دا اللہ عبادتکو پا توحید سران بس یواز داغو دبل چانا اگو حقی غیزان لهم نور منلیو خواه انو مونه ولې خيو چې دا سمود دی او دا حبار دی او دا نمونه را وکيو د زیارتونو هغه په وخت کې نو بس یواز د الله بندگی کو ونظر ما کان یعبد اباونا پریزمونګا چې عبادت دې کو زم مشرانو ګور څنګه پوښیوی دي دا ځکه پوښیوی چې پیغمبر وته بیان کړی دا کنه سی پکې پری خنو دي کنه انتهایی وضاحت کړل ناری په دې پوښتلی چې زوم دا دوه خبرې چې بس یو د الله بندگی ا د نور پری ده دې دا وی کنه هر زمانه کې خلقو ته دا غیب مصیبت جوړ شي او بس دا توحید یا پا دین ندی منلی چه دا مشرانو دین دا مشرانو رسم دا مشرانو طریقی بس دی تبا کری دینو خواه وسم دا غال لی خواه چه مسلواتو کی دعوت ولور کی دا کار خانو دی دا پری دی پی دا مشران نپوی دا تپوئیگی اغیلم نو کرے اغیل دا قرآن نور تو یا خدا ہے تو زمان اغیس رس کار دے زمان شران سکو ما اچارتے اچو ما زمان تاست دا اللہ دین رسو ما چل اللہ دا سوائی قرآن دا سوائی زمان شران خودی سرس تعلق نشتا خو لها ما کسبت ولکم ما کسبت اغیلی با خپل عمل پکاری یا مونگ لبا خپل مونگ سر دزان غم دے اتا مونگ تاوی مشران یاد دے بس دا حالو پریدو مونگا چی عبادتی کن مشرانو زمون ایہود علیہ السلام فاعتنا بما تعدنا روڑا مونگ تا عذاب چی مونگ یرائی اسیم یرائی دباو نکائی پا مونگ باندی چی عذاب براشی عذاب براشی مونگ مئی روا روڑا آغا عذاب کم دی چراغی مونگا پہ انتظار یو بر بر گورو ان کنتا من الصادقین کئی تا درشتین و خلقنا قالاو یهود علیہ السلام قد وقع علیکم من ربکم اے خلقو عذاب خو پتاسو واقع شوی دی خوتاسو دزاننا نئے خبر دی ماشومانو په خوا داسې ټوکې کولې چې د ماشوم به خیال لونو په سر به ولا سچخ چی اس شي کې خود بیا به وته وي هندو سره کافر سره پزان نه پويږي هندو سره کافر سره پزان نه پويږي ناغه بزر داسې کړو چخ چی به را واغست نوح عليه السلام وي پزان نه پويږي عذاب خود در باندې واقع شوی دی عذاب نور سی بی دینی شرک دا عذاب دی کنه عذاب خود دین جوړی او یود علی السلام یقینا واقع شو پتا سو درفستا سنا رجسن پلیتی چې شرک دی و غضب او غضب ور سره تړلې کنه چې شرک یې چا کینو عذاب ور سره ای بس ناو تاسو باندې واقعیا شوی دی اوس قرآن په خپل معنا کوي چې هغه رجس څه شی دی یاره نو یغه دا شی دی ښا ازو جادلوننی فی اسماین تاسو ما سره جګړه کوي په نومونو کې تش نومونه په دې کې ما سره جګړه کوي اسماء و نمرات سدی دا غیغا سپتونا چی دی اغی لکم سپتونا ورکڑیو خوا لکا اسی چی ولا ورکڑی دی چی دا دا بادو زی موار دی دا دا طبی زی موار دی دا دا زیالی زی موار دی دا دا اولاد زی موار دی دا دیتا نمونه وی خواه هر یو یه خاص کلی ہو سپیشلس چی دا دغا پاس کلی دی خواه دا یه پدی کلو کیو گو را باقی دا زیارت کاکا سیب دلی ونوزی موار دی یونی ولی خلق راولی پا پیریان تنال تپاتی شکن پبو بابا د ګزن زی موار دی یعقوبی بابا د سترګو سپیشلست دی نظر د چا کمی نوال تزی کنه دا وخت کوم د قصیو نمونه ولی اخیو یا دغه نمونه بل خپل جبا کې ولا پنجابه کې داتا زینه والا او گنجو بخش خزانی ورکی خلق اللہ دا داو تا چایی خی دا نمون چایی خی ورک انکے خوالا دے خزانی خوالا بخی غصر دی خزانی کنا نمونی والی خی دا سی نمونی قرآن رست و براشی سورت رات کے چلنا رب العزت وی پیغمبر تا چی دیتا ہوا یا چی دادی اخپلو آلیہو نم واخل تاسو نمونا دی پی شرمی گنا دکا آیاو تا دیوانا بابا نم یخد لیوانے چلاری بایی گیا جیبش لی دلی اپا اوڑی کے پکول پا سرکڑی انو دغت دا دیوانا بابا ہی کنا پدی کی جگړې کول ښه اې تاسو ما سره جگړې کوئ تش په نومونو کې ناغي وي دا خو مونږ نه دی خې دا خو د پخوان راغلي دي الله وي سميتموها انتم وآباؤكم تاسو بولی خې دا نومونه وي تاسو مشرانو ها خو د الله طرف نه غوړې نشته دا نومونه الله طرف نه نذیر اغلی چلوی زوان غوث اعظم الله ویلی دی تاسو لیخی دی کانا شلگزه بابا ما نزل اللہ بیا من سلطان نذی نازل کڑی اللہ پدی نمونو باندی اس دلیل دغه طرف نه د دې خبرې بالکل څه ذکر نشته دی اړن نام بیاو کړه دې نو کتابونو کې راغله دې نو حدا چې په عذاب خوشاله نو فانتظرو انتظار کوین انی ماکم من المنتظرین زبو مو انتظار کوم نو سبا وکم زخو اللہ دل را لے گلیم چی تاس تا دعوت در کمکانا اتا سوئے چی عذاب را ولمنگارو اخبر برا گورو عذاب را نگئے نرستو بیا اللہ ویلی سر احقاب کی خوا چی فلم مارا او عارضا مستقبل اوضیتهم وریز را لہا او ریز مخامخ و ددی خوڑونو تا کندو تا بللو تا نو دی خوشالوی چیرمونگا خو یو ڈل لیگلی دا خانکابی تا باران نکی دی رمضان دی خلق لیگ خانه کعبه تولی دو رای خمانل چه دغا اللہ کرده و دیر برکتی زیده چل تا سوالو که چه بارانو شی اچه وریزه اولی دنو یر شاو سوال قبول شی خواه داغی خلقو اللہ نا بولی دباری نو یوازو شو چه تاسو خود باران سوال نو کرده تاسو ویلیو چه عذاب راولا باران پا که چار آوستره دا خو آغا عذاب ده چه تاسو غختو و زان سم که خواه نو آغا توفانو دا سیلیوه چه اوچت بیکو نو سم بانا با خواه گوری چه کم دیتا با اسمان پوری او بیا بیا اولتا کدا سی سر دلان دی نو سر بسی چه تا گوری چه کم دیتا لارو دا عذاب پاگی راغلی وست پانجه ناهم اخلاص که هود علیہ السلام والذین معاو کسان چیز سرو برحمت مننا پخپل رحمت سرم خلاص که بس هر سجکی دا اللہ پر رحمت کی خواه وقتوانا دابر الذین کذبو بی آیاتنا او پریکلی مونگا کٹکلی مونگا جلی داغی کسانو چه درو جن کلیو آیاتو نظمون دقی سببو دقی گناہ و جرمو چه کذبو بی آیاتنا اور اسنو دابر سمانا یعنی بس حلاک شو حلاک شو اگر مشرانو کشرانو ورز وما کانو مومنین داوچ داوچ ایمان نراؤڑو بس نو وری جی سور زمانو تاود علیہ السلام بیان کو ادی ایمان نراؤڑو ویلا آدن نخاو مہودا لیکلی اونگا آدیانو تارورد دیود علیہ السلام نوی ایزما قوما اللہ یو گنے نشتے استاو دپاری سوک حاجت روا بغیر ددنا افلا تتقون تا سنیا ری گئے دا اللہ نا قال الملو الذین کفروا من قومی اوی غمو تبرو سردارانو چکم پکی کافرانو پا قوم ددکی انا لنراکا فی صفاتن یقیناً وینو مونگتا لرخام خواب دیر لوی جہل کی وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ امون یقین کو پتا باندی چد دروغ جنو نئی قال یا قومی اویو دلی سلام ازما قوم لی سبی صفاتن نشتے پما پوری زر جہل ولیکنی رسول من رب العالمین زخو استازی اندر عبد مخلوقات ابلغکم رسالات ربی زرسوم تاستا احکام دخپل رب وانا لکم ناصح امین او دستاسو خیر خواهی که ان کے ماں او دا امانت گریم چه اللہ سرا کری دیگا تاستا رسوما مسئلے نپٹو ما او عجب تم تاسو ناشنا گنے انجاکم ذکرم من ربکم چراغ تاستا بیان درفستا سنا علی رجل منکم فیو سریبان دی چستا سو دا قوم ندی لینذرکم چتا سو یری وذکرو او یاد کے او شکریہ ادا کے اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح چوگر ذول اللہ آباد پس دا قوم دا نوح علیہ السلام نا وزادکم فی الخلق بستا اور زیادت ایک رہتا سو پہ مخلوق کی دا طاقتنا فذکرو آلاء اللہ یاد کے او شکر ادا کے دا اللہ دا نعمتنو لعلکم تفلحون یقیناً تاسو بہ کامیاب شے قالو اویدی اجئتنا تراغلے منتا اے ہود علیہ السلام لنعبد اللہ وحدہ مقصدان پہ دیخا پایو وحدہ وحدہ کے دا پکې مو آئے ہوئی خواه چه دا اللہ عبادتو کو یوازی و نظر ما کانی عبدو آباؤنا او پریدو آغا چه عبادت بیکو زمونگ مشرانو اغی بے عبادت کو نو اغی نپویدو نو مونگا خوب بے دبی نشو کولے امونگا اغی نشو پرے خودے او تسم خبر بانے نپویگی چه دا اللہ و پخپلزے عبادت کو دا دیو پخپلزے تعظیم کو نو بس کار بسامی دی کسی چل لے دا خدا اللہ نیکان بندیان دی او چی دی سرا محبت ساتی نو اللہ پی رضا کی نو محبت سرو خورا محبت سشے دی دا محبت نو تاسو بل سو جوڑ کلو خو تاسو خو عبادت کوئے و تندے و تلگوئے پا سوالو نہ کوئے پا حاجاتو کی راوارین دا محبت دے دا محبت خود خدای توب دے منگوام دا اولیاؤن انکار نکو منخواوی سر محبت سبب دا نجات گنو چسوک دا نیکان و خلق سر محبت ساتی نو دا سبب دا نجات دے خدا محبت نکنا چطو تاوازو نکے او تا دا غی پنم شکرانی ورکے او تا دا خدا خود ندکنا دا غی سر محبت دا دی چی او گور چی اغی سنگا وقت تیر کرده دی اغی دا اللہ سنگا عبادت کرده دی اغی سمر خواری کرده دا اغی سمر پابندی کرده دا چزوم اغا سکوم دا غی سر محبت دی تا سرالے نو خدا سر ہم شریک کرده فاتنا بما تعدنا راول مونتا اعظم چمون یا رہی یا مون سر وعدہ کہ دوڑا راضی ان کنتا من الصادقین کئی تو درشتینو خلقنا قالا وحود علیہ السلام قد وقع علیکم من ربکم یقینا واقع شو پتا سبان دی درفستا سنا رجسن پلیتی شرک وغضب او ذا الله قهر اتجادلونني تاسو جګړه کوي ما سره فی اسماءن پاغینو منوکی سمیتموها انتم واباؤکم تاسو ولی یخذیم استاد مشران یخذیم ما نزل الله بیا من سلطان الله نزل نازل کړي په دې سو دلیل داغه طرف دانشتا دا عزیزی موارده دا عزیزی موارده بس چنمانے نفن تذرو انتظار کوئے عذاب تا انی معاکم من المنتظرین زمتا سر انتظار کوئے انکیم پانجینا ہو اللہ ایمونگا بچ کا حود علیہ السلام اوہ کسان چیز سرا مرگری شویو شپیتاو یا آتیاتنا برحمت مننا مونگ پخپل رحمت سرا او رحمت یاد آغی ایمان یاد ای دا رحمت تلوی کن او کٹ کلی منگا او پریکلی جبری دا کسانو چیغی درو جن کلی و آیاتو نزمونگا لکا دے یاد کلی خوا دے دکا ہوئی چی دی کم که دی چی ما شمان او دا سپا کیو چاگا جزان کن خدا عذاب دا غی دا پار عذاب نو عذاب دا اکابرو دا پارو چپا غیبان دی دا قوم ملا مضبوطا وا زکا ونا پس مضبوطای پزیلو نو هر قوم کی مشرانی چا قوم پا غیبان دی مضبوطی کنا نو عذاب اصل کی پا غیر آگلیو دابر اللذین کذبو اکا نور پا کی ما شمانو دا سنور سوک حلاک شوی دا غی دا پار عذاب نده حدیث کے راضی قیامت کے بار یو بندہ پخپل نیت پاسی نو پا دی قومنو کی با امداسی خوا چاگی با قیامت کے نجات مومی او دنیا عذاب کے خدا نہیں کنا او ٹول را گیری خوا اما کانو مومنین زکاہ لاکشو چنو دی ایمان روڑن کی